دعا الیها باب د په بیان د سنن او داغی د فضائل کی دي کی سنن موکده او مستحبه ټول درتا ذکر کای او دین آغا سنن مراد دی چې د فرائضو سره پشپا و رس کی ادا کیگی او دا اللہ حبیب پاغی امیشہ والے کڑے سا موکد دی سا غیر موکد دی دی موکدو تا رواتب موئی سورتا وئی او دا رواتب ماخوز دے دا رتوب نا رتوب دوام او ثبات تا وئی و بعضی سنانو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مواظبت کرے او داغی ډیر لوی اجر دے داغی ډیر لوی اجر دے ازمون دا علماء وی مشروعات پسلور قسم دی پسو فرض واجب سنت او نفل او بیا سنت دو قسم دی سو قسم دی یو تا سنن الهدا وی ترک داغی آغا واجبی گنا او مکروح دی او یو سنت زوائد دی داغی پا پری خودو سنی داغی پا پری خودو بانی سنی گناہگاری کی سڑینا دو ام حبیبی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے دا د معاویه رضی الله عنه خور دا او دا ابو سفیان لور دا او د نبی علیه الصلاۃ والسلام بی بی و د دینو رملا بنت ابي سفیان دا ام المؤمنین دا مشهور د پکونی سرا دی ډیر مخکې اسلام وروړي عددی مور و صفیه بنت ابی العاص دی حبشی ته هجرت کړو د خاون سره د خاون نوم و عبد الله ابن جهش الاسدی هر سړی ګوره خطر کې دی الیاذ بالله غلط نصرانی شو څه شو ابس پدی حال کې مړ شو نو دا اللہ حبیب دا پا نکا واغستا ادا پا حبشکی وا پشپگم کال اسو کوئی پا وم کال بی بی فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی من صلى في يوم وليله چاچی مزو کو پشپا ورس کی اثنته عشر ترکتن دولس رکاتا سنت بنی له بیت فی الجنه جوړ بکړی شی دته یو کور په جنت کی هغه دولس دی اربع عن قبل الظهر سلور د ماسپخین نمخ کی ورکعتین بعدها و درکات دین پس نشپکشل ورکعتین بعد المغرب و درکات پس نما خامنا ورکعتین بعد العشاء او درکات پس نماز خوتننا ورکعتین قبل صلاة الفجر ادورکات مخید مزد سبانا رواه الترمیزی رحمه اللہ امام ترمیزی وی حدیث حسن صحیح ادا پدی صاحب المصابیح بانی اعتراض دی چې فصل اول کې د ترمذی حدیث راړو ا په روایت د مسلم کې انها قالت چې بشک دی بی بی فرمایلی دي چې ما اوریدلی دي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه یقول چه فرمائل ما من عبد مسلم نشته و بند مسلمان یصلی للہ کل یوم سنت عشر ترکتن چې مسکې خاص د الله د رضا د پاره هر ورځ دولس رکعات تتوو عن یعنی سنت غیر فریضت نفرض الا بن الله له بیتا فی الجنه مگر الله بدل جنت کی کور جوړ کی او الا بنی له بیتا فی الجنه ور ندر به جنت کی کور جوړ شي ادی په لوګره چې کور جوړ شو نو جته ولزین نو ستا کور څنګه دی دیګی دلیل له حسن خاتمه تا چې ستا خاتمه به الله په ایمان کوي کورونه در روزانه کورونه جوړه په جتا جوړ کلدا چاله جوړی دا سه دنیا کور هونه دنیا کور کسه کله سره جوړ کې پکې د اوسې دو نصیب ني دا اشاره د حسن خاتمه تا وردی کې اختلاف دی د ائمه کرامو ادا برو سراشی چه دا سلور رکات قبل الظهر پا یو سلام دی که پا دو دی تو دیکی دا حلیل میں اختلافو خوا مذہب حنفیو دی جمہور و پنیز بانی دا سلور دی ابس پا یو سلام دی بعد ایمہ پا دی کسی دی سلور منی خو پا دو سلامو سنت سلور کئی خو پسو پا دو سلامو بانی ابیا په دې سنن الرواتب کې د علماو اختلاف دی چې افضل پکې کم دی ټولو کې افضل سنت د سبا دی بیا د ماخام بیا سنت د ماسپخین بیا د ماسخوتن ها وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال صليت ده فرمای ما مشکلو در رسول الله صلی الله علیه وسلم سر رکعتین قبل الظهر دو رکعات مخ کی د ماسپخین اے شوافی په باز اقوالو کی د ماسپخین مخ کی د دو رکعات د سنت قائلی دای دا دلیل له متفقون علی حدیث ته دا د امام شافعی مولا دلیل له چن سنت قبل الظهر رکعاتان دو رکعات ادا دای دا اکثر علماء قول لے او یو جماعت دا غیب سلور و تلار دے باز دی تلار دی چی کالا دی دو کئی نو د دو په حدیث مامن لا شی کالا دی سکئی سلور دی کئی ورکاته نباده او دورکات پس دماز پغیننا ورکاته نباد المغرب فی بیتی او دورکات وی پس دما خام نکول پکور کی ورکاته نباد العشاء فی بیتی دورکات وی پس دماز خطن پکور کی کول وردان دی چی سنت کور کی سڑیو کی ارستو باب کی را روان دی چی پیغمبر علیہ السلام دی جواز د پارا په مسجد کیم کڑی قال وحدثتني حفصه او ابن عمر رضی الله عنه ما ته حدیث بیان کړي خپل خور ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم کان یصلی رکعتین خفیفتین دو رکعات به کل مختصر حين یتلو الفجر چې کله سبا بروخت دو رکعات سنت به کول متفق علیه نګور د الله حبیب کور کې کړي خو اهل علم لیکلي په جمعات کې په څوکۍ نو باک نشته خبره سره روان نه ده او غورس کمزې کې دي کور کې دي وای غره په کور کې دی خو چې په کور کې داسې شی نه چې مشغوله کوي دی بعضی کورونه داسې چې هغه کې پښته موز نه پوي ماجمان دی شور نه علماء لیکلی غواره په نوافل و سننو کې ادا په کور کې دا اک جمعات کې څوک کوي ندی کې اس قسمه کراحت نشتا رسول الله صلی الله علیه وسلم کله دوه رکعات د ماخام نفس په جمعات کې کول ادمره به وګدکل چې جمعات والا بلاړل ها جمعات والا بس شول لکه فصل 40 کې د حدیث د ابن عباس رضی الله عنه روان دی او مسلم شریف کی حدیث راغدی وای چې موز مود جمعیو کو نو فصل لو اربعن درکات او کای وای ک چری تلوار مینو فصل ل رکاتین فی المسجد و رکاتین اذا رجعتا دوال تو کا دوسر چکور تلش نو نوافل تم متوجی کی دل پکار دی تبرانی شریف کی حدیث راغلے وی چاچ دا ماسخوتن موس پا جمعو کو او بے سلور رکا توکل دا وطو نمخ کی نکانا کا عدل لیلت القدر مسئلہ دی روو تکنا تکے نفل سلور رکا تا او دی پر بعد علماء دلته یو مسله ذکر کړي تر دې چې بعضي اهل حدیث علماء ډېر پریشانه اظهار کړي وای ځنې وخت ته کور کې کین او سينه خلق د اعمال ترک نکي د دې لپاره کې عالم په مسجد کې کوي چې خلکو یې دا هم د دنیاوي صدا بیا غوي وای موږ د دې مشاهده کړي وی بازی ناپو هدا واری دل چه دا اخیرش پی موز پا رمزان کی غور دی دا اولی نا امولیان ام بازی او کتا جی اول کتاوی دا با اخیر کی کهو بس گور تلات جو دیشی ساری موز لی پلر گورا پاسه دا اهل حدیثو نطول تراویح پاتی دی دکای تا دغل سوی دی یو خو ورته دا وکل چې د کم وخنا د عربو علما بالکل د شلو کایل دی د مفتیان ها هغه بالکل د شلو کایل دی او تر اوسه پورې الحمدلله شل کیږي شیخ حسن جان شه رحمت الله علیه فرمایل وی علامه البانی شه زما استادو و ایما ورته چې تماله خو چې کله نه داشل شروع شي کله پکې نه ګټه راغلي وي غلې فشو سپو شي په خبره باندې نو د حرمینو نه ورته بیا وایي چې شل لري نو بیا یا رسول دی وایي ته دی یا چې سور وایي باندې پته نشي چې ته وایي که سور وایي خو ایدا به دومره وګ دی نبی رسول الله کولی چې پښمنی یا رب وافق نو ولې دوی په مسله راويسته وای دا چې د اخر کې کې کنه پښمنۍ کې نه اخر لري غوړه دي پس لارج ټول خلک ګود شي د سارا او تم پاتې شوی او شلم پاتې شوی دلته علما او اهل حدیث علما او مشارحین او اهل قلم ولو لیکلي چې ځنې وخت غوړې دي یو عالم دین دی یو عمل د پر حدود وجن خلک سوکي هڅه او کار کوي خلک وای دیږي هر سشتہ دا دې چې ما هم په دې په نفلونو لګیاره کنه دا واخله که قیمتي وي نو که د خلکو د ترغیب د پاره داسې وشي نو وي بیا ښه خبره ده چې دا دي خلکو پیژنې چې دا دین دی متفق علیه وعنه او د دغې صحابي رضی الله عنه نه روایت ده قال دې فرمایو نبی رسول سلام لا یصلی بعد الجمعه تھی مزبینو کولو پس د جمعینا تردی چی واپس ملانو حتی انصرفا چې روب ګرځې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم کور ته ولاړو فیصلی رکعتین فی بیته نکور کې به د ورکات کول دا مسله رستره روانه ده نور لږ صبر وکي چې بای د ما د جمعې نه پس سنت څومره دي هڅومره شوي علماء لیکلی چې دوم ثابت دي سلورم دي د بای صحابو نه جمع د شپه کوم راغلي ها قرتی متفقون اهل حدیث کې وایي د الله حبیب چې بکور ته لاړو نو دو رکعت به پکور کې وکړ ادی مسلې باندې خپل بحث رسر روان دي متفقون علیه وان عبد الله ابن شقیق دا عبد الله ابن شقیق رضی الله عنه نه روایت ده دا د ثقات تابعین نه قال سالت دی وی ما تاسو کړو د عائشی بی رضی الله عنها نه په بارد مزد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې عن تطوعه په بارد نفلونو دای کې د سننونو دای کې فقالت کان یصلی فی بیتی قبل الظهر اربعا وی مزب کولو زما په کور کې نماز پخین نمخ کې سلور د فرض نمخ کې سلور ثم يخرج بها وهو فيصلي بالناس نمز به کو خلق ثم يدخل فيصلي ركعتين ابي برادن شن دو ركعت به کو وكان يصلي بالناس المغرب خلق لما خام مز به کو ثم يدخل فيصلي ركعتين ابي برادن شن دو ركعت مز به کو ثم يصلي بالناس العشاء ابي ماسوتن مز خلق لو کو ويدخل بيتي فيصلي ركعتين را دن نبشو زما کورتن دورکات بیوکل وکان یسلی من اللیلی تسرکات او دا اللہ حبیب چلشپی بے نحرکات کول فی ہن الویتر اپا دی جملو کی ویتر مو وکان یسلی لیلن توینن قائمن او دا اللہ حبیب چی موز بے کولوش پاوک دا پا ولارا ولیلن توینن قائدن نوش پاوک دا پا ناستا وکان او د الله حبیب اذا قرا کله چې به قران لستو او قائم نو په مسکی بولاړو نو رکع او سجد او هو قائم رکوع او سجده به د قیام او د ولاړې نکولا وکانه اذا قرا قائدا چې په ناسته به لستو نو رکع او سجد او هو قاعد رکوع او سجده به کولا وای مناستو دغه کې باج علماء مختلف صورتونه جوړ کړی تاسو ګورئ چې بیا اورول له تیار یی سلور صورتونه باج علماء جوړ کړی ایو صورت دا دے چن نفل په ولاړه کوي او د ولاړې نه رکو سجدی ته منتقل شي دویم دا دے چې د ناستې نه دی رکو سجدی ته راشي دا دواړه صورتونه در له حدیث کې ذکر شول دریم دا دے منتقل شو د ناستی نه ولاړې تھا اباز قرت په ولاړو کو بیا د ولاړې نه رکو سجدی لراغه پوښوي په دی باندې سلورم د دې عکس ته چې په ولاړ دی وکو بیا کې ناستی او د ناستی نه چرته لاړې منتقل شو د قیام نه ودریدونه ناشته تا نو باز قرت په ناشته وی او بیا د ناشته نه رکو سجدی ترارو وی باز علما دا درم خبره نه مني نو اذا الله د حبيب صلات الليل درې احوال شول پټولو کې ولاړ پټولو کې ناس او ناس په بازي کې بیا ولاړ اور چې دا چې ولاړو په بازي کې ابیا کې ناستو چې دا سورته رابعه ده نو وی جمهور د دې جواز تلاړ دی الله ما عیني وی نو ګره یو رکعت بازي په ولاړه بازي په ناستا دا علماء جایز ګرځولې ادا مذہب د امام ابو حنیفه د امام مالک او د امام شافعی او د عام علماء او د رحمهم الله برابر د کپدی کی ولاړو بیا کینا سویا ناسو بیا ودریدو خو بازی سلف و ير د سکری دی وی چې د منکړي خو باه دی وی چې نه دا خبره غلطه ده وای کی چری په نفلو کې د ودریدو نیت کړو به اراده وکړي کیږي دا جایز دی په نس د جمهور د ګور دي سلورم صورت ته بازي سلف منع ویلي خویدا خبره درست نه ده بلکې جایز ده پوه شوي پدی دغه باندې د جمهور اهل علم پدی دي نفلو کې توسيع ده هیزه ناس ته مدري اولانم کې ناس ته ساتور صورتو نشري سلور صورتو نشول کنه جمهور سلور واړه جایز ګڼي وکان ذات الفجر خدا الله حبيب چې کله سبا بروختو الله حبيب چې کله سبا بروختو صلی رکاتین نو در رکات به مختصر غنتی کول رواه مسلم وزاد ابو داود ثم يخرج فيصلي بالناس صلاه الفجر بیا بوتن خلق لد سبا مزبه کولو وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بيبي فرمائي لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونو نبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل فيوشيد دي سنن موقد ونقل دي تقول نوافل بيلي أشد تعاهدا چدير خيال وحفاظت بيكولو پاغد ورکات السبا متفقن علیه او دا دو رکات سنتی نه په سفر کی پریخی او نه په حالت حضر کی پریخی دیو جنا جمهور علماء ایدام سنت دی باج علماء دی تلاړ دی چې سبا سنت واجب دی لکه دا یو قول ما ابو حنیفه مولا تم منسوب دی او د حسن بصری رحم الله یو قولم ده بعض فتاوی لیکلی چې امام صاحب ویل او صلی سنت الفجر قائدن بلا عذر لا یجوز وای کچا بلا عذر د سبا سنت پناست یو کل جایز نه دی او جمهور علما د دې چې سنت دی وان ها او د بیبی نه روایت ته قالت فرمائی چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی رکعت الفجر غدو رکعت د سبا تم راجر خیر من الدنیا وما فیها غور دی د دنیا نا واغچ دی دنیا کې کم سامان دے کم پیسی دی کم مال و دولت دے اللہ اشا ولی اللہ رحم اللہ فرمائی ویزکتا غور دی چی دنیا فانی دا نعمت فانی نے اد دنیا نعمتونا دستڑی والی او د پریشانو نا خالی نوی اد دی دوارو ثواب باقی دے امیشہ دے نو دا د دنیا او د مافی هان غور دی رواه مسلم. دا عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه نو روایت دې فرمایي چې نبی صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی دی صلوا قبل صلاة المغرب رکعتین مسکوی مخکی د مز د ماخام نه دو رکعتا صلوا قبل صلاة المغرب رکعتین مسکوی مخکی د مز د ماخام نه دو رکعتا. قال فی الثالث او پدریم زلیوی لمن شاد چاچی خوخشی کراهیت ان یتخذها الناس سنتا د وجی د بد غنو دین چې خلق دا اون نسی او طریقې لازمه او سنت موکده. رواه متفق علیه. د ماخام نمخ کی دورا کھاتا نفل دی کی د ائمه اور باو باز اختلاف ذکر کړي. باز دی طرف ته لاړ دی جديده بدعت ویلې سپوږی په خبره وای د پیغمبر امر خو مو کته کنه حدیث قولی له پکې سوال امر دی وایځکه چې دا نه پیغمبر علی السلام کړي نه ابو بکر رضی الله نو کړي نو عمر رضی الله نو کړي ګور دې دې کې افراط او تفرید دا خشې نه ده. دا دواره کاتا استحبابي درجه ده که چاونه کل ګناهګار نه ده. خدا شه د پیغمبر علیه السلام نه ثابت ده. نسب الرایه کې علامه زیلعی رحم الله وی او پر روایت د ابن حبان کې راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم صلی قبل المغرب رکعتین نماخام نمخ کی سکړي. وګوره حدیث قولی او فعلی دواړه پکې رالل. حدیث قولی او فعلی دواړه پکې رالل. احادیث قولیه او فعلیه دواړه پدې کې رالل. او داشه سنت موکد نه ده سفر از واجب نه ده او مستحب به هر حال باندې ده. علامه حافظ ابن قیم رحم الله وای دا دواړه کاته مستحب دي ادا د سنت رواتب غنتی نه دي. علامه نووی دی ته سنت وای وای ځکه امر راغله دی حدیث کې. امام مالک رحم الله د آدم سنتیت قائل لے. بعضی صحابه او داسې ویلي علما او لیکلي دی حدیث کې سندی کلامم دی. ابن عمر رضی الله عنه ما رأيت احدا على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر. بعضی احناف علما زموږ د ابو داود شریف د حدیث ذکر کوي. ابن عمر رضی اللہ عنہ ایمانو کتر اوتن پا زمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چی دے کول او دا مازیگر نفس بے دورکا تا کول نو اس کتر دید نفی دے پاردہ کہ بے او دا مازیگر نفس دورکا تا نفل کینو سپوشی پا خبر ہوا کہ یو نشی نو بل بشی نو علماو لیکلی دی حدیث کی سندی کلام دی، بلکې صحابه او دم رکول چوی بار نه بسو کراغه ناغه وای کی نموزو شو. بهر حال ګور دا سنت د پیغمبر علیه السلام نه ثابت دی. امام بخاری په باب یې وای باب نه صلات الی الاستوانا انس رضی الله عنه لقد رایت کبار اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم و ما کتلیو اغه مشران د اصحاب د نبی رسول سلام ځان به د مسجد نبوی ستنو تروان دی کول په وخت د مغرب کې د رکعات به کول تر دې چې د الله حبیب بروتو. د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم دا بروتو. نو دی وجنه دا شی مسنون دا دوه رکعات مسنون دی. ادما خام او دما سوتن په دې مز بانګ کې ډېر تلوارم نه پکار. اوس باندې سمجھدار خلک وایي زیو زیر بیان لچا بوتلو د جمعات کې دګری چې موږ د ما خام بانګ په څیر په پیژمه انټرټېمي یو عالم دې موږ سره مدرسم پاتیو ناغ دارلوم کراشه کی سبکی داوی جمالت خی سیب دیم پیزم انٹرٹیم ورکای سکای پیزم انٹرٹیم ورکای دا ما خام او دا غپا منس که مولنا سنجان شب رحمت اللہ علیہ نما خپلا وری دریو ای باوی چی داس خلاف سنت دی چی دا ما خام دا آزان او دا اقامت پا منس کی فاصله نی حل تیبانگوی دل تلاسه دی ایوی جزد محمد یوسف بنوری رحمت اللہ تعالی علیہ سر ناستم وی موزن ازانو کی قامت شروعی دیر غسناکو وی دا سیور روی کی نا سنتو نا خلاف کے نو ٹیم لگور کول پکار دی بلدانے کسو کنو کی نو پا مستحب و ملامت اننے خدا بنوی جدا ششتا دینا چکہ دا حدیث دا متفقن علی حدیث تے او د الله حبیب وای موزو کای د ما خام نه مخکی موزو کای د ما خام نه رس مخکی دو رکعات متفقن علیه. ابا جوی دا ټیم مختصر ده نو روزه کې جو روزه ماته هر جمعه کې وای یو پاو ټیم بيد موزه دې ټیم کیا نو جوجه کې ډیر شي اپا کوجه کې سره پا کوجه کې مختصر شي متفقن علیه. تاب الحدیث کی کلام نیو ایو گنا یو پا تیرے دی باب لن سنگا دابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تیرے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من کان منکم مسلین بعد الجمعہ سوک چه تاسو نموس کئی پس دو جمعینا پدیو سلی اربعن نسلور رکات دیو کی رواه مسلمن وفی اخرالو پبل روایت دا مسلم شریف کی دی قال دا اللہ حبیب ویزا صلاح دکم الجمعہ تا کل چی مزو کیو پتاسو کی دو جمعی فلیو سلی بادہ اربعن نو دی پسی دی سلور کی تاسو له دو غ روایت هم تیر شو ادیزه کې د سلور غم راغه نو باز علماء وی کم نه کم دو دی او اکمل پکې سلور دی اکمل پدې کې څه دی دیو جن د احناف په نسبانه موقت پکې سلور دی. امام صاحب هم تاسو په کتابونو کې ویلي بعد الجمعه د سو قائل لي سلور قائل لي امام یوسف رحم الله و شپق دیو کی و جمعا بین قوله و فعله تاسو لمخ کی تیر شول و دیو او کلا فعلی او قولی او تاسو لوا حالتے دوو کا دلتا ہوئی فل یسول بعد آر بان نوائی دو دیو کی پا حدیث قولی عمل را گئے او سلور دیو کی پسامل راغې خا خبرې کړې کنا اسوبه جی ډیر شنو خا خبره ده کنه چې شریعت کې ثابت دي نو کمه سلا او ایدا دا چې دا شپک بکه اجم بین القول او فعل بکه دا علی دی ابن عمر دا بی موسی رضی الله عنهم نم منقول دی ادا قول دی امام اتواو دی امام ثوریم دی خو امام یوسف دا سی وی چې سالور دی روان دی کی د دوو نمخ کی چې د فرض پسې دا غی پشان بیا دو رکات نفلو نکی نګور دوار کات بادل جمعه ثابت دی فعلن او سلور ثابت دی قولن بعضی علما دا وای چردا شپګواړه چې جمع کینو حدیث صحیحه کې نه دی راغلی ها ابن عمر رضی الله عنه بدا سکول لکه تاسو درسته فصل کې را روان دي حدیث دی ابن عمر رضی الله عنه نداد جمیر سنت مبارکی تاسو له تفصیل او غره د قبل الجمعه ذکر ونکو د قبل الجمعه سنت څه ونکو نو اکثر علما پدی دی علامه ابن تیمیه ابن قیم چې د جمعې نه مخکې دا سلور رکعات سنت ثابت ندي دا د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قول له کسو کوته بدعت ناروا وای نوم د انصاف نه بار خبره ده خو په قول د صحابي سنت موکده نه ثابتېږي علامه حافظ ابن حجر رحم الله او حدیث ذکر کړي اغه حدیث دا سې دي چې د هر موز نمخ کې دوه رکعات دي نو که دوه رکعات شوکو کې لګا د صحابو اعمال دا د جمعې پر ورځ لو بس تر موز پورې د جمعې درې دو پورې نوافل کول د صبح چې سو کولې شي نو کوي دي خاص کر دا چې را دا سنت د قدم اسپخین په شان موکد دي نو په دې څه دلیل نشته دی وجنه بازي چې دالی کړي نو دا خبرم ضعیفه ده چې وای دا ولکه د ماشپخین په شان قضا راغله کته سول براشي د الله حبیب نه چې بسلور پاتشول نو بیا به د فرض نه پس کول د سرور رکعت سنت نو چې باندې وي جمعې نه پسم کو پارشي دا بکینو چې اصل ثابت نه ده نو بدل به څه ثابت شي نو په هر حال دا مسله دا سیدا بعضی مسائل ګره عوام نن ایمان نه خبر نه دي د حرام او حلال نه خبر نه دي نو پدې مسلو کې ما چې یو غټو نمبر ضرور رکعت سنت ولې چې سنت دي چې پدې دي جنگ جوړ کو اته سود نه نه منې کې خو مسله خپل از دکا بعضي مسائل به خپل از دکا وي د منبر مسلې ني خو مسله دې زکا که مثال په تور څوک د زد یاد نه یاد د تحقیق د وجه نه تعالی وي دې سنت باندې څه دلیل دي چې تعالی مسله یاد ای بعضي مسلې دې تاسو دکا خلکل ته په کفر او شرک واقع ته ولې سنت نشتا په خبرو رسېږي کنه نو ځنی وخت ترتیب بعضی اختلافي مسائل چې داغه نه د امت په منځ کې ټول راځي نو هغه نه د سره اجتناب وکي او کوم شرک او بدعت ته نه وخا مخا بیانې خو هم په تاسو طریقه بیان کا ستا مقصد خو خیر رسول دی کنه نو دا سه نرمانه نرمه سه طریقه جوړا کا چ خلق په د شرک او د بدعت او نخلاشي نفرت عمرانشي جنگ منشي قتل او قتال منشي ذکر اټول امت د پیغمبر علیه السلام دی خو ناپوه دي نو ناپوي په پسې طریقې په اخلاق او خاص کر غره تاسو د پښتون قوم کیه پښتون قوم کی او عزت ده دې کړي په عزت کرا وسو کنه یو ځل یو د بډاګان نه سنایو چندی باندې خبر آیا یو پزت کرا وی را سره دی لاله نه شوب جیب کرا سره دی پاتری په پښتون کې عزت کرا وسته کنه نو دا سی به چې کفر لوي نه رسې بل مونږ ته باز استادانو سمجھدارو دا نصیحت کړي ادا دې ریخي خبري زمږی استاد محترم وو دا پندې د شیخ خصوصي شاګرد مول ته مدرس هم ورته پاتیو دا شیخ الحدیث مولانا مان الله صاحب رحمت الله تعالی علیہ دی جمعیت صوبائی امیر مو ما سره ډېر مینه کله به یواز ور سره ناستو داغه مال ادا شی مولانا بس بعضی علماو کې دی عزت الفاظ وی شیخ صاحب سروم کله ناکله په تقریرونو کې اوځي شو زوم بیان لچا بود لمام مولانا سرجان صاحب رحمت الله علیہ کله انداسې نو ویل چې ما دې شاګرد مخکې خبر اوکا جواب په بیانو کوي زم ما دې ضرور مخکې خبر اوکا ورته باندې خلکو غداسي درنی خبري دا چې نو ویل راګنی ما شاګرد دا خبر اوکا د شاګرد دغه لفظ نو وی دې زم ما دې ضرور مخکې داسې خبر درته دینو کا یا ما نه پس زم ما دا ضرور به درته دین خبر اوکی نماتا شیخ الحدیث مولانا مان الله سی وی مولانا چې مخکې نه سو پوی نی او سه پلار مړ دې نو دغه وخت کې هغه مو پویا وا هغه مازه کار نه کوي ته ولې اسقات بنه کې تاسو ګورې دا غټاله کې هغه دې بلا سچول جنگ جوړنو شو تاسو جوړولو په دې خبر اورئ چې اے دې سړی دماغ خار پلار مړ پروت دی رورې مړ پروت دی ته ولې ګورې په دې داسې بچا نه ده کې داسې بکه مخکې دې مهنت نه لیکړې په سړی و دې وخت کې هغه دماغ کار نه کوي نو مړې مولا پروت ته او دا ژوند دې کافر کې عقیدې شي جنگ جوړ شي نو دا غيو د خخولو په دې په پنځش پک خخې بیا یو وی چې د چاوادی مخ کې نه تا پوي کړي نه ده اته ولوز واده کوي ورته پښتانو دي مشرانو یو متل کولو سبه وی متل ها لاس کې وای شړشم بازار غوناوا او وی په جنگ کې اسونه د سر جنگ جوړ ته اوس وی جوار کړه اثر بو نو دی وخت کې ګور هغه بس په ریواج پسې مخاله شوی اوس نور خراب وا ما تاسو رځی دا شي غمونو مخکې بده ولا ویلې وکنه دا خبره وزندار نه کنه دا غره له خبره کوله الله دې وبخي اسلام الدین جی سی بره تاسو به یا خو خو یا نه خو ما دا خبره خو خره وی زمونږ دمه د جد د روجی په صورتونو درویشم جنگو نو لاړو دواړه درلومله نه وی چی فیصله بدرلوکو سبا راشي نو چی سبا لاړو ټول لا په لم ډاله تدې دی په لم تلې وی فیصله مو دلکړي خو تاسو کوم فیصله ورو جنگ کوي یو بوې مونږ ګټه لا بل بوې مونږ پړو شو وی اختر نفس بدا فیصله درکو اگر علی کسب ته اختر نفس مونږ ته دیو نه ایت لري نه مونږ ته دیو پس هغه وخت کې ډاله ګره مو د خلکو ډاله ډبل ډاله بازی مقصد دی او دی مدرسې څنګه فیصله وکتا سلوه کاغه وخت مثال په تور صورتونه ویل یو رواج دی نشتا خو کړه دی په یو بل وجلې دی به څوک ذمہوار وي نو بازی مفتیانو کې او عقل وی بازی اخلاص دی دا ارسه نه کنګال لې دا به موږ شیخ صاحب موږ ګوره ځنی وخت بشر ختمه وای دا روافض او د سنیانو جنگو ایو په لبل په لاس نه هی جمع ان قریب وي چې قتل عامه جوړ شوی وي سنیانو وی چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه پس غوره ده او شیعگان وی چې علی رضی الله تعالی عنہ غوره ده نو علامه ابن جوزی رحم الله فیصله راوستو ان کړي دوار په لاس نه چم یو بلی وجل ناغوی چې پیسې سالیفی کوم خو په دې شرط چې زفی سلو او مانه بسوک ته پوس نه کوي رانا برا سره نه کوي وې خلکو نه پدی لیکل واغشل دواړو ډلو نه چې بس ما فیصله و او ارشک بځای خو رانا برا سره نه کوي ناغه فیصله و او لوی افضل الصحابه بعد النبي صلى الله عليه وسلم من كانت ابنته تحته ورته علماء شان دي غره په صحابو کې هغه څوک دي چې داغ لور بی بی داغ د نکاح د لان دی وا دا کلام زو جهتین دی ها بس ونیانو یې مونږه وګټلا او روافض سي پيشرون د فقول پکار دی کنا دا هونه چې بس امت په جنگونو په پرزونو واچوا نو الله دې ما کوم دا کل راولې تاسو کوم هغه ته جوار کو مله اوس دنن زمانی مولا سره یو مقتدی ولای ما او ير ما وی رانی سم مخو یو ډیره غلطی دی کړي چې وجل دی وجه په خبره باندې نو دنن زمانی مولیانو دا کار ضروره او د دوه کسانو جنگو ناغه یو وال ټکول کول یو دغه غټ کانه پروتو بیا یو پګی الله خاړی له خیال کې ما پس هغه له خیال کو پس نو چې سره پس پسې پاندوریا کو نو دنن زمانی مولیان څه دی دوی وی الله کانی له خیال لکی سبحانك الله و بحمده اگر دوی پورا ډال وروسته وجنګل دا دکد له عوام کوي دا ګره دی وز له عمر خدا له فکر بن کنو ما پخیا ده ته څه ورو کله بابا